लगा। रफ्तार धड़कनों की कुछ है जुदा जुदा, रफ्तार धड़कनों की कुछ है जुदा जुदा। अंदाज़ धड़कने का लेकिन है एक सा, दिल तेरा धड़कने लगा, दिल मेरा धड़कने लगा। धड़कने लगा दिल मेरा, धड़कने लगा।